بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي، الشريط التاسع، ويحتوي على سور الكهف، مريم، طه، الأنبياء. نعم بوت الكافي بوت الكافي بن بوت مكية อันดับที่ 18 มีทั้งหมด 110 องค์การเป็นบท 1 ใน 5 บทที่เริ่มต้นด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์บททั้ง 5 คืออัลฟาติอัลอัลอามอัลกาฟีซะบะและฟาติดังกล่าวทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญให้เกียรติแด่อัลเลาะห์ผู้ทรงสูงส่งเทิดทูนความศักดิ์สิทธิ์แด่พระองค์ยอมรับความยิ่งใหญ่ความเกรียงไกรความเกริกก้อง และความสมบูรณ์ของพระองค์บทนี้ประมวลเรื่องราวความเป็นมาในอดีตที่สำคัญ 3 เรื่องด้วยกันโดยยืนยันถึงความมุ่งหมายหลักอันดับแรกเพื่อเน้นหนักถึงการเชื่อมั่นและการศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์เรื่องแรกคือเรื่องของชาวถ้ำซึ่งมีชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งยอมเสียสละชีวิตในแนวทางต่อการศรัทธาเชื่อมั่นต่อพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกที่เข้าไปพำนักอยู่ในถ้ำแล้วก็หลับไปเป็นเวลานานถึง 309 ปีหลังจากนั้นอัลเลาะห์ทรงให้พวกเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่เรื่องที่ 2 คือเรื่องของนบีมูซากับบ่าวที่ดีชื่อว่าคอติรเป็นเรื่องการแสวงหาวิชาความรู้ทรงเปิดเผยให้บ่าวที่ดีของพระองค์คือคอติร บ่าวคนนี้ถึงแม้ว่าองค์การจะมิได้ระบุว่าเป็นนบีแต่สำนวนขององค์การที่ใช้กับบ่าวคนนี้เหมือนกับที่อัลกุรอานใช้กับบรรดานบีคนอื่นๆนักวิชาการและปราชญ์ในสมัยปัจจุบันจึงมีความเห็นว่าคอติรเป็นนบีได้รับทราบโดยที่นบีมูซาไม่สามารถล่วงรู้ได้ถึงเบื้องหลังของสาเหตุที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาจนกว่าคอติร จะแจ้งให้เขาทราบนั่นคือเรื่องเรือเดินทะเลเรื่องการฆ่าเด็กกำพร้าและการบูรณะกำแพงเรื่องที่ 3 คือเรื่องซุลกอร์ไนเขาเป็นกษัตริย์ซึ่งอัลเลาะห์ทรงให้เขามีความเข้มแข็งยำเกรงและมีความยุติธรรมโดยให้เขามีอำนาจปกครองอย่างกว้างใหญ่ไพศาลตามคำเรียกร้องของประชาชนนอกจากเรื่องทั้ง 3 แล้ว บทนี้ยังได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงอีก 3 เรื่องเพื่อชี้แจงให้เป็นที่ประจักษ์ว่าสัจธรรมนั้นมิได้สัมพันธ์กับการมีทรัพย์สมบัติมากมายหรือมีอำนาจล้นฟ้าแต่สัจธรรมนั้นสัมพันธ์อยู่กับความเชื่อมั่นและการศรัทธาตัวอย่างแรกกล่าวถึงเศรษฐีที่อวดมั่งอวดมีต่อทรัพย์สมบัติของเขากับยาจกที่มีความภาคภูมิใจในความเชื่อมั่นและศรัทธา ตัวอย่างที่ 2 นี้กล่าวถึงการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้และสิ่งที่ติดตามด้วยความดับสลายและการสูญเสียตัวอย่างที่ 3 กล่าวถึงการหยิ่งยโสและการจองหองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอิบลีสที่มันปฏิเสธไม่ยอมคารวะต่ออาดัมจนกระทั่งถูกเฉดหัวออกจากความเอ็นดูเมตตาของอัลเลาะห์ เรื่องราวต่างๆตลอดจนข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้นำมากล่าวไว้ในนั้นก็เพื่อเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์โดยมีเป้าหมายเพื่อชี้แนะและเป็นบทเรียนแก่บรรดาผู้ศรัทธาในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในคันลองที่ถูกต้องนั่นเองบทนี้ถูกขนานนามว่าบทอัลกาฟีก็เพราะมีเรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริย์แห่งพระผู้เป็นเจ้าและเรื่องประหลาดเกี่ยวกับชาวถ้ำ ส่วนใหญ่ขององค์การบทนี้คือประมาณ 71 องค์การจำนวนทั้งหมด 110 องค์การกล่าวถึงเรื่องราวความเป็นมาของเหตุการณ์ต่างๆในอดีตคือเรื่องของชาวถ้ำเรื่องของชาวสวนเรื่องของอาดัมกับอิบลีสเรื่องของมูซาเกี่ยวกับบ่าวที่ดีคือคอติรและเรื่องของซุลกอร์ไนส่วนองค์การที่เหลืออีก 39 องค์การเป็นคำอธิบายประกอบหรือวิจารณ์เรื่องต่างๆที่ได้กล่าวมาแต่ละเรื่อง นอกจากนั้นเป็นการกล่าวถึงบางส่วนของภาพลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันปรโลกและภาพลักษณ์แห่งการดำรงชีวิต ตามแบบฉบับของอัลกุรอานในการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลเลาะห์ ผู้ทรงประทานคัมภีร์แก่ปวงบ่าวของพระองค์และพระองค์ไม่ได้ทรงทำให้มันบิดเบือนแต่อย่างใดกอยมันลิยุนซิรบะซันชะดีดันมินลัดุนฮุวะยุบัชชิรุลมุอ์มินีนัลลซีนะยะอ์มะลูนัสศอลิฮาตวะยุบัชชิรุลมุอ์มินีนัลลซีนะยะอ์มะลูนัสศอลิฮาติอันละฮุมอัจรันฮะซะนาเป็นคัมภีร์ที่เที่ยงธรรม เพื่อเตือนสำทับถึงการลงโทษอย่างรุนแรงจากพระองค์และเพื่อแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาที่กระทำความดีทั้งหลายว่าสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับรางวัลอันดีงามมากีกีนะฟีฮิอะบะดาเป็นผู้บำรักอยู่ในนั้นตลอดกาลวะยุนซิรุลละซีนะกาลูตัคัซัลลอฮุวะลาดาและเพื่อเตือนสำทับบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลเลาะห์ ทรงมีบุตรมาละฮุมบิฮิมินอิลมิวะลาลิอาบาอิฮิมกะบรัตกะลิมะตันตะคฺรุจุมินอฟวาฮิฮิมอินยะกูลูนอิลลากะซิบาพวกเขาไม่มีความรู้ใดๆในเรื่องนี้และบรรพบุรุษของพวกเขาก็เช่นกันเป็นคำกล่าวที่น่าเกลียดยิ่งที่ออกมาจากปากของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่ได้กล่าวอันใดออกมา นอกจากความเท็จดังนั้นบางที่เจ้าอาจเป็นผู้ทำลายชีวิตของเจ้าด้วยความเสียใจเนื่องจากการผินหลังของพวกเขา หากพวกเขาไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอานนี้ อินนาจะอัลนามาอะลัลอัรฎิซีนะตัลลาฮาลินับลูวะฮุมอัยยุฮุมอะห์ซันอะมะลาถ้าจริงเราได้สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นที่ประดับสำหรับมันเพื่อเราจะได้ทดสอบพวกเขาว่าผู้ใดในหมู่พวกเขามีผลงานที่ดีเยี่ยม และแน่นอนเราได้ทำให้สิ่งที่อยู่บนพื้นดินเป็นผุยผงแห้งแล้งอัมฮะซิบตะอันอัศฮาบัลกะฮฟวัรรอกีมกานูมินอายาตินาอะจบาเจ้าคิดหรือว่าชาวถ้ำและก็แผ่นจารึกเป็นส่วนหนึ่งจากสัญญาณมหัศจรรย์ของเรากระนั้นหรือ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا จงรำลึกถึงขณะที่พวกชายหนุ่มหลบเข้าไปในถ้ำแล้วพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเรา ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความเมตตาจากพระองค์แก่เราด้วยเถิดและทรงให้การงานของเราอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแล้วเราได้อุดหูของพวกเขาให้นอนหลับอยู่ในถ้ำเป็นเวลาหลายปี แล้วเราได้ให้พวกเขาลุกขึ้นเพื่อเราจะได้รู้ว่าผู้ใดในสองพวกนั้นนับเวลาที่พวกเขาอยู่ได้อย่างถูกต้องกว่านะห์นุนักุสซุอะลัยกะนะบะอะฮุมบิลฮักอินนะฮุมฟิตยะตุนอามะนูบิร็อบบิฮิมวะซิดนาฮุมฮุดาเราจะเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้เจ้าฟังตามความเป็นจริงแท้จริงพวกเขาเป็นชายหนุ่มที่ศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา และเราได้เพิ่มแนวทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขาด้วย และเราได้ความเข้มแข็งแก่หัวใจของพวกเขา ขณะที่พวกเขายืนขึ้นประกาศว่า พระผู้อภิบาลของเราคือพระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเราจะไม่วิงวอนพระเจ้าอื่นจากพระองค์มิเช่นนั้นเราก็กล่าวเกินความเป็นจริงอย่างแน่นอน ฮาอูลาอิกอมุนัตตะคดูมินดูนิฮิอาลิฮะลาวลายะตูนอะลัยฮิมบิสุลตานบัยน์ฟะมันอัซละมุมิมมันอิฟตะรออะลัลลอฮิกะซิบาก ลุ่มชนเหล่านั้นของเราได้ยึดเอาพระเจ้าต่างๆอื่นจากพระองค์ทำไมพวกเขาจึงไม่นำหลักฐานอันชัดแจ้งมายืนยันเล่าดังนั้นจะมีผู้ใดอาธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่กล่าวเท็จต่ออัลเลาะห ์วะอิซอ์ตะซัลตุมูฮุมวะมายะอ์บุดูนอิลลัลลอฮะฟะอูอิลัลกะฮฟยันชุรละกุมร็อบบุกุมมิรเราะห์มะติฮينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا และเมื่อพวกเจ้าปลีกตัวออกห่างจากพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาเคารพอื่นจากอัลลอฮ์แล้วดังนั้นพวกเจ้าก็จงหลบเข้าไปในถ้ำเถิดพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าจะทรงแผ่ความเมตตาของพระองค์แก่พวกเจ้าและจะทรงให้กิจการของพวกเจ้าดำเนินไปอย่างสะดวกสบาย วะตะรัชชัมซะอิซาตะละอัตตะซาวะรอันกะฮฟิฮิมดาตัลยะมีนวะอิซากะรบัตตะกริดุฮุมดาตัชชิมาลวะฮุมฟีฟัจวะตินมินฮ์ซาลิกะมินอายาติลลาห์มัน ยะฮดิลลาฮ์ฟะฮุวัลมุฮตะดะوَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا และเจ้าจะเห็นดวงอาทิตย์เมื่อมันขึ้นมันจะคล้อยจากถ้ำของพวกเขาไปทางขวาและเมื่อมันตกมันจะเบนออกไปทางซ้ายโดยที่พวกเขาอยู่ในที่โล่งกว้างของมันนั่นคือส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ์ผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงให้ทางนำถูกต้องแก่เขาเขาก็คือผู้ที่อยู่ในทางนำที่ถูกต้องและผู้ใดที่พระองค์ทรงให้เขาหลงเขาก็จะไม่พบผู้ช่วยเหลือผู้ชี้ทางแก่เขาเลย วะตะห์ซะบุฮุมไอกอดอวะฮุมรุกูดวะนุกัลลิบุฮุมซาตัลยะมีนวะซาตัชชิมาลวะกัลบุฮุมบาสิตุนดิรออีฮิบิลวะซีดلو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا และเจ้าคิดว่าพวกเขาตื่นทั้งที่พวกเขาหลับและเราพลิกพวกเขาไปทางขวาและทางซ้ายสุนัขของพวกเขาเหยียดขาหน้าทั้งสองของมันไปทางปากถ้ำหากเจ้าจ้องมองพวกเขาแน่นอนเจ้าจะหันหลังเตลิดหนีจากพวกเขาและเจ้าจะเต็มไปด้วยความตกใจเพราะพวกเขา วะกะซาลิกะบะอะตนาฮุมลิยะตะซาอลูบัยนะฮุมกาลกออิลุมมินฮุมกัมละบิตตุมกาลูละบิตนาเยาอ์มันเอาบะอ์ฎอยาอ์มกาลูร็อบบุกุมอะอ์ลัมบิมาละบิตตุมฟะบะอ์ุأحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا และในทำนองนั้นเราได้พวกเขาลุกขึ้นเพื่อพวกเขาจะได้ถามซึ่งกันและกันคนหนึ่งในพวกเขากล่าวว่าพวกเจ้าพำนักอยู่นานเท่าใดพวกเขากล่าวว่าเราพำนักอยู่วันหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของวันพวกเขากล่าวว่าพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าทรงทราบดีว่าพวกเจ้าพำนักอยู่นานเท่าใดดังนั้นจงส่งคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าไปในเมืองพร้อมด้วยเหรียญเงินนี้ของพวกเจ้าเพื่อเลือกดูอาหารที่ดียิ่งและเขาซื้อมาให้แก่พวกเจ้าและเขาประพฤติอย่างสุภาพและจะให้ผู้ใดรู้เรื่องของพวกเจ้า อินนะฮุมอียัซฮะรูอะลัยกุมยัรจุมูกุมเอายูอีดูกุมฟีมิลลัตฮิมวะลันตุฟลิฮูอิซันอะบะดา ถ้าจริงพวกเขานั้นหาพวกเขารู้เรื่องของพวกเจ้าพวกเขาจะเอาก้อนหินขว้างพวกเจ้าหรือนำพวกเจ้ากลับไปนับถือศาสนาของพวกเขาและเมื่อนั้นพวกเจ้าจะไม่ประสบความสำเร็จเลย